2. มหาสีหนาถสูตรว่าด้วยการบรรลือสีหนาถสูตรใหญ่สุนัขตะกล่าวตู่พระพุทธเจ้า146ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราวป่าด้านทิศตะวันตกภายนอกพระนครเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นแลโอรสเจ้าฤชวีพระนามว่าสุนัขตะลาสิกขาจากพระธรรมวินัยนี้ได้ไม่นานเธอได้กล่าวในที่ชุมชนณกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าสมณโคดมไม่มียานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สมณโคดมแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตร่ตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เองทำที่สมณโคดมแสดงเพื่อประโยชน์แก่บุคคลย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบสำหรับบุคคลผู้ประพฤติตามธรรมนั้นครั้นในเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงเวสาลีท่านได้สดับคำของโอรสเจ้าฤชวีพระนามว่าสุนัขตะผู้กล่าวในชุมชนนักกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าสมณโคดมไม่มียานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สมณโคดมแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตร่ตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เองธรรมที่สมณโคดมแสดงเพื่อประโยชน์แก่บุคคลย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบสำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติตามธรรมนั้นลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรครั้นเที่ยวบิณฑบาตในกรุงเวสาลีแล้วกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโอรสเจ้าฤชวีพระนามว่าสุนัขตะลาสิกขาจากพระธรรมวินัยนี้ได้ไม่นานเธอได้กล่าวในที่ชุมชนนักกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าสมณโคดมไม่มียานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สมณโคดมแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตร่ตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เองทำที่สมณโคดมแสดงเพื่อประโยชน์แก่บุคคลย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบสำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติตามธรรมนั้นร้อยสี่สิบเจ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรโอรสเจ้าฤชวีพระนามว่าสุนัขตะเป็นโมฆะบุรุษมักโกรธเธอกล่าววาจานั้นเพราะความโกรธสุนัขตะโมฆะบุรุษคิดว่าจะกล่าวติเตียนแต่กลับกล่าวสรรเสริญคุณของตถาคตอยู่นั่นแลแท้จริงข้อที่บุคคลจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสมณโคดมแสดงเพื่อประโยชน์แก่บุคคลย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบสำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติตามธรรมนั้นเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของตถาคตสุนัขตะโมฆะบุรุษจะไม่มีปัญญารู้ธรรมในตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคสุนัขตะโมฆะบุรุษจะไม่มีปัญญารู้ธรรมในตถาคตแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือ ให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือว่าดำลงในแผ่นดินหรือไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นหินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้สุนัขขัตตะโมฆะบุรุษจะไม่มีปัญญารู้ธรรมในตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสดับเสียงสองชนิดคือ1เสียงทิพย์2เสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์สุนัขขัตตะโมฆะบุรุษจะไม่มีปัญญารู้ธรรมในตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงกำหนดรู้ใจของสัตว์และบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตเป็นมหคตะหรือจิตไม่เป็นมหคตะก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นกำเนิดอันทชะคืออะไรคือเหล่าสัตว์ผู้เจาะทำลายเปลือกไข่แล้วเกิดนี้เราเรียกว่ากำเนิดอันทชะกำเนิดชลาพุชะคืออะไรคือเหล่าสัตว์ผู้เกิดในครรภ์นี้เราเรียกว่ากำเนิดชลาพุชะกำเนิดสังเสทชะคืออะไรคือเหล่าสัตว์ผู้เกิดในปลาเน่าซากศพเน่าขนมบูดน้ำครัมหรือเท่าใครนี้เราเรียกว่ากำเนิดสังเสทชะกำเนิดโอปปาติกะคืออะไรคือเทวดาสัตว์นรกมนุษย์บางจำพวกและเปรตบางจำพวกนี้เราเรียกว่ากำเนิดโอปปาติกะสารีบุตรกำเนิดมีสี่ชนิดนี้แลบุคคลใดพึงว่ากล่าวเราผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ว่าสมณะโคดมไม่มียานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สมณะโคดมแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เองบุคคลนั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้อุปมาเหมือนภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาพึงยินดีในอรหัตผลในปัจจุบันนั่นแลแม้ฉันใดเรากล่าวข้ออุปมานี้ฉันนั้นบุคคลนั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้นก็ย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้คติ5 153สารีบุตรคติ5ประการนี้คติ5ประการอะไรบ้างคือ1นรก2กำเนิดเดรัจฉาน3เปตวิสัย4มนุษย์5เทวดาเรารู้ชัดนรกทางที่นำสัตว์ให้ถึงนรกข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ให้ถึงนรกและรู้ชัดข้อปฏิบัติที่สัตว์ปฏิบัติแล้ว เป็นเหตุให้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเรารู้ชัดกำเนิดดิรัจฉานทางที่นำสัตว์ให้ถึงกำเนิดดิรัจฉานข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ให้ถึงกำเนิดดิรัจฉานและรู้ชัดข้อปฏิบัติที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุให้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในกำเนิดดิรัจฉานเรารู้ชัดเปตวิสัยทางที่นำสัตว์ไปถึงเปตวิสัยข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ไปให้ถึงเปตวิสัยและรู้ชัดข้อปฏิบัติที่สัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุให้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในเปตวิสัยเรารู้ชัดหมู่มนุษย์ทางที่นำสัตว์ให้ถึงมนุษยโลกข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ให้ถึงมนุษยโลกและรู้ชัดข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุให้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในหมู่มนุษย์เรารู้ชัดเทวดาทั้งหลายทางที่นำสัตว์ให้ถึงเทวดาข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ให้ถึงเทวโลกและรู้ชัดข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ปฏิบัติเป็นเหตุให้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เรารู้ชัดนิพพานทางที่นำสัตว์ให้ถึงนิพพานข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ให้ถึงนิพพานและรู้ชัดข้อปฏิบัติที่นำสัตว์ปฏิบัติแล้วเป็นเหตุทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่ไม่มีอสวะเพราะอสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้เห็นการไปทุคติและสุคติของบุคคล154เรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเสวยทุกขเวทนาโดยส่วนเดียวอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์หลุมฐานเพลิงลึกมากกว่าช่วงตัวบุรุษเต็มไปด้วยฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวและควันลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายเดินมุ่งมายังหลุมฐานเพลิงนั้นโดยหนทางสายเดียวบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วก็จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นทางไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นจักมาถึงหลุมฐานเพลิงนี้นั่นแหละต่อมาบุรุษผู้มีตาดีนั้นจะพึงเห็นเขาผู้ตกลงในหลุมฐานเพลิงนั้นเสวยทุกขเวทนาโดยส่วนเดียวอันแรงกล้าเผ็ดร้อนแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเสวยทุกขเวทนาโดยส่วนเดียวอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นไปอย่างนั้นและดำเนินทางนั้นแล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในกำเนิดดิรัจฉานต่อมาเราเห็นเขาหลังจากตายแล้วไปเกิดในกำเนิดดิรัจฉานเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ลุ่มอุจจาระลึกมากช่วงตัวบุรุษเต็มไปด้วยอุจจาระลำดับนั้นบุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหาย